Teño naturalmente que darlle que agradecerlle a Barbosa a semellante presentación que fixo. Eu non son ningún peso pesado, xa se ve. Ahora, coa madurez gañei algo de peso, antes era, tiña moito menos. Fixen o que puiden polo desenvolvemento da historia medieval galega, certamente desde uns paradigmas que rompen un pouco bastante co modelo establecido. Congratúlome tamén eu pola miña parte de ter tido como alumno na UNED a Barbosa, porque en verdade que o alumnado este da UNED é moi fácil, traballan eles moitos, sacan bons resultados e logo nós pues, levamos un pouco da fama tamén, non? Das boas notas que sacan. Vou falar hoxe do período baixo medieval. Cronolóxicamente anúnciase como desde o ano 1230. O ano 1230 é un ano significativo porque é un momento que o que podemos denominar reino galego medieval, reino de Galicia, ou si se quere reino de Galicia de León, como se titulaban os reis deses momentos, dende Afonso VII, Afonso VII, Fernando II, Afonso VIII. Afonso VIII é o que na historiografía oficial aparece como Afonso IX. Non imos entrar agora en detalle da manipulación historiográfica que significa chamarlle Afonso IX a VIII, pero que se saiba que falamos do mesmo. Son, por certo, os dous reis que están enterrados no Panteón Real da Catedral de Santiago, algo que tamén xeralmente se ignora, que na Catedral de Santiago hai un panteón modesto, pero un panteón de reis galegos. Está a muller de Afonso VII, está o Fernando II, está o Afonso VIII, está o conde de Traba, está, por certo, unha das Castro, Xoana de Castro, que casou con Pedro I moi efemeramente, Xoana de Castro. Falaremos agora desta gran liñase dos Castro, supoño que todo o mundo escoitou falar de Inés de Castro, a que reinou despois de morrer en Portugal, toda esa historia tan, se quere, tétrica ou siniestra do desenterramento do cadáver de Inés de Castro para que a nobreza asesina e rendese despois pleitesía unha vez colocado o cadáver no trono, non? Ben, en 1230 este reino, o que era a Vella Galaecia, cando falamos do reino de Galicia medieval, naturalmente hai que facerse un esquema xeográfico distinto. Non é a Galicia das catro provincias, non é a comunidade autónoma de Galicia para nada, a actual comunidade autónoma das catro provincias é o que queda dun bello espacio histórico que era a Galaequia romana, polo tanto un espazo que iría dende o río Douro ato Cantábrico e dende o Atlántico ato País Vasco, ampliado despois cunha gran parte da Lusitania ata as proximidades de Lisboa. Polo tanto, cando se fala do reino suevo, por exemplo, que sería o primeiro reino galego que existiu, que por certo as fontes do século VI chamanlle reino de Galicia, non lle chaman reino suevo, chamanlle o Galiciense Regnum, e ademais faino Gregorio de Tours desde Francia. Polo tanto, non hai que ter ninguna sospeita de falsos patriotismos, que daquela ademais non existían. Entón, ese é o reino de Galicia, pero claro, é unha Galicia que vai desde as proximidades de Lisboa ao País Vasco, que recolle algo máis do que sería o cuadrante noroeste peninsular. Ben, este reino se mantén cunha notable continuidade xeográfica de límites, e no ano 1230 xúntase o reino de Castela. Entón, por eso o ano 1230 é significativo. O primeiro rei conxunto de ambos reinos vai ser Fernando III, chamado Santo, que a nai era castelán, pero o pai era galego, ele era fillo do rei de Galicia, do Afonso VIII. E o período que vou coller vai dende aí, pegaremos un salto ato final da Edade Media, ata 1470, dunha maneira redonda, non? Ben, é un período longo. Entón eu pensando de que podría falar dentro de un título tan extenso e tan variado, pois para non cansar demasiado os asistentes, que xa me dixeron que a veces algún había xente que se cansaba e se marchaba pronto, pero eu creo que vai ser tan animada esta conferencia que ninguén o vai facer, casi seguro. Entón, eu pensei, bueno, como vou a manter a atención da xente momentos que podan suscitar o interese e que ao mesmo tempo teñan algo de novedoso. E escollín dous períodos que aparentemente non teñen nada que ver entre sí, pero que saberemos que, ao contrario, hai unha relación bastante íntima. Son dos períodos que aparecen separados, pois casi podemos dicir que por 100 anos exactos. Entón, collei o primeiro no século XIV, mediados do século XIV, e despois de aí daríamos un salto ata mediados do século XV. Ben, que hai de interesante a mediados do século XIV e a mediados do século XV? Vamos a ver. A mediados do século XV, eso anunciou Barbosa, pois estaría o movimento das Irmandades. O movimento das Irmandades, pois eu creo que constitúe un dos puntos fortes da historiografía galega desde sempre. E non hai nada que desmitificar. É un momento clave e os primeiros historiadores galegos contemporáneos, refírome a Biceto, a Murguía, xa se deron conta que a Revolución Irmandiña, que o momento das Irmandades, era un momento forte da nosa historia. Porque efectivamente, pois aí hubo unha movilización popular, hubo un levantamento de varios sectores sociais de Galicia, un movimento antiseñorial e ademais exitoso. Momentáneamente foi exitoso. O éxito só durou 3 anos, pero polo menos hubo un éxito de 3 anos. Por outra parte, podemos decir que o movimento das Irmandades constitúe o último acontecimento no que Galicia se manifesta como país. O último acontecimento nacional, e non quero dicir en absoluto nacionalista, naturalmente, sería anacrónico, o último acontecimento nacional. E por que digo acontecimento nacional? Pois porque involucrou a todos os sectores sociais absolutamente de Galicia, porque non foi local, como moitos movimentos antiseñoriais que había na Galicia, na Europa do século XV, había movimentos que abarcaban a un pequeno territorio, que abarcaban a un señorío, que abarcaban a unha cidade ou a unha confederación de cidades. Polo contrario, as Irmandades do século XV son un movimento que globaliza a toda Galicia e que involucra todos os sectores sociais. E a partir de aí xa non hai ningún máis. A partir de aí, logo veñen os famosos séculos escuros, xa non hai. E xa Galicia, realmente, os sectores sociais galegos van a aparecer completamente desestructurados. Vamos a ter un campesinado moi pasivo, que non ten realmente relevancia política ninguna, pois eu creo que casi ata o movimento agrarista do século XX non volve ter relevancia ninguna. O campesinado vai ser unha clase bastante parada. Eso non quer dicir que na Edade Moderna non haxa movimentos labregos de protesta, que claro que os hai, pero non teñen un contido globalizador de clase. Son movimentos de explosión, de malestar nun lugar ou noutro. O campesinado, a fidalguía se convirte a partir do século XV nunha clase subsidiaria, intermediaria, que vai a vivir xeralmente de foros e subforos e que vai se poñer o servicio xeralmente da Igrexa ou inclusive da monarquía. A Igrexa galega, para que imos a falar dela, do papel da Igrexa galega a partir do século XV, é unha Igrexa, a Igrexa galega vai se caracterizar por non ser galega, xustamente. Primeiro o episcopado e despois inclusive o monacato, que estaba moi arraigado no país, pero que desde finais do século XV, principios do XVI, prácticamente desaparece da escena. Faixe unha gran reforma monástica, a congregación de Valladolid vai a centralizar todo o monacato galego, e o monacato galego como tal desaparece. O monacato que se remontaba, polo menos, ao século VI, a Martiño e Dumio, senón a tempos de Priscila. Non? Isto acontece a mediados do século XV e é relativamente coñecido. E a mediados do século XIV, que hai importante? Pois a mediados do século XIV, eu creo que temos o maior esforzo que realiza Galicia para levar adiante unha política tanto interior como exterior propia. E vai ter unha gran posición internacional. Nos, do que acontece, en realidad, na Galicia do século XIV, mediados do século XIV, temos un certo coñecimento, pero pola vía do mito. Hai acontecimentos que foron mitificados. Cal é o mito? E logo veremos que hai detrás do mito. Pois o mito do Inés de Castro. Supoño que os presentes máis ou menos coñecen a historia dramática ou casi melodramática ou mesmo despois trágica e sinistra de Inés de Castro. Inés de Castro é, non se sabe moi ben en principio quen, é unha nobre galega, se nos di, que aparece en Portugal. Tampouco sabe moi ben que foi facer a Portugal. Aparece en Portugal e ali ten toda unha historia de amor con un infante Pedro, que era fillo do rei de Portugal. O seu pai, pois era un destes monarcas feudais, polo visto, cruel, e non quere que o seu fillo teña unha relación seria con Inés de Castro. Tiñalle reservada outra muller, por certo, a muller con que estaba casado, claro. E aquí hai un amor adúltero do infante Pedro con Inés de Castro. Morre a muller do infante Pedro e as relacións do infante coa galega Inés de Castro se consolidan. O pai non acepta, nunca queda claro por qué, parece un capricho dun señor feudal, todo isto ten detrás un gran contido político. O pai non acepta e o que fai é ordenar o asesinato de Inés de Castro. Inés de Castro é asesinada, que en 1355, para sermos exactos, é asesinada. O seu fillo, o fillo do rei asesino, o infante Pedro, monta en cólera, inicia prácticamente unha guerra civil contra o seu pai, mas finalmente isto acouga, o pai morre e o infante se convirte en rei. E unha vez que se convirte en rei, ordena sacar da tumba a Inés de Castro e fai desfilar aos nobres que participaron no complot, os fai desfilar diante do trono. No trono sentou a seu lado a Inés de Castro, colocoulle o anel rexio, e eses nobres, aos que despois vai a condenar a morte, eses nobres teñen que pasar ante Inés de Castro, xa morta de algún tempo, sacada da tumba e co seu anel, e teñen que bicarlle a man. Este é o mito de Inés de Castro. É sabido que a historia é real. O mito que non sabemos, esta historia, nada máis. Pero o acontecimento é verídico e é sabido que o asesinato produciuse en Coimbra, pero vaise organizar todo un cortexo fúnebre de Coimbra ata Alcobasa, e en Alcobasa, no mosteiro de Alcobasa, hai hoxe o que coido sin lugar a dúbidas que a mellor tumba do gótico portugués, quizáis a mellor obra da escultura gótica portuguesa, que son as dúas tumbas que están no mosteiro de Alcobasa: a tumba de Pedro, reservou para si mesmo o infante, agora xa rei Pedro, e a tumba de Inés de Castro, que foi, polo tanto, elevada á categoría rexia. Ben, detrás do mito e detrás do pouco que nos coñecemos acerca destes acontecimentos, hai toda unha historia política, como é natural, non son feitos caprichosos, senón que hai toda unha historia profunda, política moi importante, que está protagonizada en Galicia justamente por unha liñase, que é a liñase dos Castro, a familia dos Castro. A familia dos Castro, a liñase dos Castro, ten xa unha historia longa, cando estamos no século XIV, ten unha historia secular. Xa hai séculos que coñecemos aos máis esgrevios representantes da nobreza da casa dos Castro. Pero situámonos no XIV. Quen son no XIV? Son condes de Lemos. Son, en realidade, os señores máis fortes que hai na Galicia de aquel momento. Os seus títulos son realmente longos. Eu simplemente vou a citar o de condes de Lemos y Sarria, condes de Trastámara, señores que se titulaban daquela de Cabreira y Ribeira, que era o Bierzo. Por lo tanto, os dominios dos Castro, os dominios patrimoniais da familia dos Castro, ían desde o condado de Trastámara, que é Fisterra, a área de Fisterra, máis ou menos, e máis ao norte, toda a zona da Costa da Morte, dende alí, continuaban, introducíanse por todo o que se chama Terra de Santiago, que era o territorio de dominio directo dos arcebispos de Santiago, porque nese territorio os Castro tiñan o título de pertigueiros. Os pertigueiros eran os xefes militares dos arcebispos. Entón, en realidad, o arcebispo era o señor, pero o xefe militar é quen tiña o poder efectivo. Dominaban, polo tanto, tamén toda a terra que hai entre Ulla e Tambre, toda esa zona aos arredores de Santiago, de Carosalnés ata Costa. Depois dabase un pequeno salto e entraban na zona de Sarria, Lemos, a zona de Taboada, a zona de Chantada tamén, e ibanse estendendo pois ata os límites de Galicia, ata os límites orientais da actual Galicia, traspasaban os límites da Galicia actual e ocupaban todo o Bierzo. Os seus dominios patrimoniais eran inmensos. Eran, polo tanto, uns señores dunha gran forza propia, dunha gran forza que tiñan eles. Por outra parte, esta base territorial, esta base de dominio jurisdiccional que tiña, permitía eles ocupar un posto político moi importante na monarquía. Claro, o problema que tiña o señorío dos nobres galegos era que en Galicia entraba en conflicto con outro señorío, que era o señorío eclesiástico. Tradicionalmente, quen tiña un gran poder en Galicia era o clero, e especialmente os bispos, e sobre todo o arcebispo de Santiago. Entón, desde tempos, pois, que sei eu, claramente desde tempos de Xelmírez, no século XII, posiblemente desde moito antes, hai en Galicia un enfrentamento continuo entre episcopado e condes. Vamos a poñer estes dous nomes. O episcopado sería a cabeza do señorío eclesiástico, os condes era o máis representativo, en cambio, do señorío leigo que había aquí. Condes contra bispos. Nestes momentos, a mellados do século XIV, o enfrentamento pode se polarizar entre os Castro por un lado e o arcebispo de Santiago por outro. E aquí hai unha notable tensión. Ben, como intenta a familia dos Castro rendabilizar da mellor maneira este poder que teñen. Pois van a intentar por dúas vías. Unha vía vai ser o apoio ao monarca lexítimo, que en ese momento se xa rei de Castela, de León e de Galicia, porque desde 1230 as coroas están unidas. Hai un rei para o reino de Galicia, Asturias, León, Castela. Ese rei, a mediados do século XIV, é Pedro, Pedro I. Todo o mundo identifica automáticamente con él, quen é, eu resisto-me moito a poñerlle o alcume, porque eso é pura propaganda. Pedro I era cruel. Eso é, naturalmente, toda unha campaña propagandística urdida pola nobreza para desautorizálo. Un rei, saber que a monarquía feudal é unha monarquía pactista. A época dos reis católicos é unha monarquía claramente pactista. O pacto significa o súbdito, quen sexa, o vasalo, sexa o campesino ou sexa o conde, o vasalo é fiel ao rei. E cada un é fiel ao que lle corresponde. O conde ten que ser fiel ao rei, pero o rei ten que ser un rei xusto, que defenda a xustiza. Quen decide o que é a xustiza é outra cuestión. Pero digamos que este é o pacto. Se algunha das partes rompe o pacto, a outra queda automáticamente desligada do pacto. Por lo tanto, se un conde deixa de ser fiel, o rei o considerará traidor e pode actuar contra él. E pode confiscarlle, por exemplo, o seu patrimonio e pode mesmo condenálo a calquera pena. Que é eso. Pero se o rei rompe a súa parte do pacto, o conde queda tamén desvinculado. Querese decir, se o rei comete crueldades e non defende a xustiza, os nobres poden desvincularse da fidelidade. Esa é a monarquía pactista. Entón, que ocurre que acontece con Pedro I? Pedro I vai levar adiante unha política, fundamentalmente, por reducirlo eu bastante, unha política que atenta contra os intereses do alto clero, que atenta contra os bispos e arcebispos. Eleva unha política centralizadora do Estado e hai unha gran nobreza feudal que en Galicia son os bispos que se ven perxudicados pola política de Pedro. Entón non admiten a Pedro e acabarán sublevándose contra Pedro e haberá unha guerra en que esta aristocracia vai intentar destronar ao rei Pedro. Cale a excusa, a justificación de tipo ético-moral que se utiliza para poderte sublevar contra o rei e non ser ti a súa vez un traidor? Pois a justificación é: este rei rompeu a parte do pacto porque é un rei cruel. Entón hai toda unha campaña propagandística para demostrar que Pedro I é cruel, que polo tanto que están facendo os que se rebelan contra él non é un acto de injustiza, senón que é un acto de restitución da justiza. Por iso lle chamaron cruel. Veremos que 100 anos despois vai haber outro rei co que se vai utilizar outro mecanismo, que é Enrique IV, que non tivo tanto éxito o alcume, pero así pasou a historia: Enrique IV o impotente. E saberemos por que se trata de que ese home sexa impotente. Todo ten o seu, todo ten a xustificación profunda. Entón non é nada inocente ni nada neutral que a Pedro I chamaron o cruel. Ben, naturalmente, por tanto, o clero galego e especialmente o arcebispo de Santiago vai ser rebelde contra o rei, por moito que xustifique, vai ser rebelde contra o rei. E unha gran parte da nobreza de Castela tamén é rebelde contra Pedro. Queren o destronar e queren poñer a outro no seu lugar. A quen queren poñer? A un medio irmán que ten, que se chama Enrique, o famoso Enrique Trastámara. E aí empezará outra dinastía, porque efectivamente a Pedro o quitan. A Pedro os poderosos gañaron primeiro e fixeron a historia despois. Entón, a este o van quitar. O máis firme aliado que vai ter Pedro vai ser o xefe da liñaxe dos Castro de Galicia, Fernando Ruiz de Castro. Aquí aparece este gran personaxe, importantísimo para nós e tan enormemente desconhecido con tantas cosas da nosa historia. Fernando Ruiz de Castro vai ser o paradigma da lealdade, porque vai manter a súa lealdade a Pedro I aínda despois de que Pedro I hubiera sido asesinado. Aínda despois de morto, él non vai aceptar nunca o Trastámara e vai a buscar todas as vías posibles para colocar en lugar do Trastámara a outro, pero que non sexan os Trastámara. Os Trastámara son para él rebeldes, usurpadores da coroa. Este é Fernando Ruiz de Castro. Por tanto, claro, Fernando Ruiz de Castro tampouco é un home leal, pois porque o leve nos xenes ni no carácter. É un home leal porque esa lealdade a Pedro I significalle, a él, significalle a derrota do clero en Galicia, significa a derrota do episcopado. Por lo tanto, a victoria de Pedro I sería a súa propia victoria, e a derrota de Trastámara sería a derrota do arcebispo de Santiago e dos bispos galegos. Entón, o conflicto condes-arcebispos aquí en Galicia se vai a resolver mediante a alianza do máis esgrevio representante da nobreza galega, o conde Fernando Ruiz de Castro, aliándose a Pedro I. Decimos, chamo a causa legitimista. Son legitimistas. 100 anos despois, as irmandades de Galicia serán tamén legitimistas. Entón, podemos empezar a ver certas concomitancias entre o que acontece a mediados do 14 e o que acontece a mediados do 15. Hai un legitimismo galego a mediados do 14, que xoga unha baza moi forte, que son os condes. E haberá outro legitimismo galego a mediados do 15, pero que daquela serán os burgueses das cidades, que serán as irmandades. Fernando Ruiz de Castro. Fernando Ruiz de Castro é irmán de Inés de Castro. E é irmán de Xoana de Castro. E aquí empezan a establecerse vínculos personais moi típicos das liñases daquele momento. Que vínculos son os que se establecen? Pois fixémonos. Fernando Ruiz de Castro, aliado a Pedro I. Pois esa alianza vai se materializar nunha boda. A irmá de Fernando Ruiz de Castro, que é Xoana de Castro, casa con Pedro I. É unha boda efímera, moi efímera. Pero, a efectos de consagración desta irmá de Fernando Ruiz de Castro como raíña, ten todos os efectos válidos. É unha boda moi efémera porque se di que só durou unha noite. Só durou unha noite. Que a mañá seguinte, este Pedro, que era un elemento de cuidado, a verdade, hai que decir, non se andaba con bromas, os outros puderon chamar cruel, pero desde logo non, suave non era, eso desde logo. Era un home que tomaba medidas moi drásticas. Home, a título simplemente de ilustración, tan drástica que como resolveu o conflicto co arcebispo de Santiago, Don Sueiro de Toledo. Pois este señor, no ano 1366, se presenta aquí en Galicia directamente Pedro I, el achégase a Fernando Ruiz de Castro e os dous xuntiños van a Santiago e en plena procesión de corpus asesina o arcebispo. Así de fácil. Había que sacalo de medio, era un rebelde. Pois en plena procesión de corpus o asesinaron. E así limaron o problema. E esa manera de actuar era bastante normal nel. Bastante normal. Pero vamos, quero dicir que detrás de todo eso que efectivamente pudo lle valer con certa xustiza o epíteto, hai toda unha maniobra do comportamento. E os outros non eran millores, Os outros non eran millores que él. A él o van a matar nunha encerrona, por exemplo. Tamén. Outras támaras, ha habido que o matan nunha encerrona o seu propio hermano. Ben, por tanto, a boda de Xoana de Castro con Pedro I enténdese moi ben pola propia alianza que están tecendo. Esta Xoana de Castro viviu moito tempo, despois, sempre titulándose raíña, está enterrada na Catedral de Santiago e na súa tumba aparece Xoana de Castro, raíña de Castela, aparece ali. Xoana, dona Xoana de Castro, aquí xas, dona Xoana de Castro, raíña de Castela. Titula de Castela e non sabemos se puña algo máis porque aparece borrado. Pero titulouse sempre raíña, evidentemente. Ao mesmo tempo, irmán, Fernando Ruiz de Castro é irmán de Inés de Castro. E que pinta Inés de Castro nesto? Dicen que había dúas vías destes condes galegos para afianzar o seu poder en Galicia. Un era aliándose co rei de Castela, fortemente, pero outro era buscando alianzas tamén fora dos ámbitos da coroa. E a alianza natural iba cara a Portugal, naturalmente. Había que tecer unha alianza con Portugal. A alianza con Portugal é moi, moi interesante, porque non só nos mostra unha liña que é continuada desde o século XII, e é que unha gran parte da gran nobreza galega diríxese cara a Portugal. Os propios Traba, os condes de Traba, tamén tiñan, xa no século XII, grandes relacións con Portugal, e no propio nacemento de Portugal están nobres galegos. E isto é unha maneira moi, se se quere, moi exagerada de decilo, porque a maneira real sería decir, claro, que cando nace o reino de Portugal, en realidad está nacendo un reino galego, porque non só se diferenciamos Galicia e Portugal, pero no século XII os portugueses eran galegos, e así eran considerados galegos. Es decir, cando o propio Afonso I de Portugal chega a Lisboa, en Lisboa din, aí veñen os galegos, o señor que viña do norte. Hai que ter en conta que a Galaequia romana e a Galicia sueva incluía Braga, a capital era Braga, precisamente, que, por tanto, a nivel do século VI, do século X e ata o século XII, tan galego era un señor de Ourense, de Lugo, de Braga, ou de Astorga ou de León. Eso todo era un ámbito de Galicia y se designaba Galicia todo ese territorio. Esto a nosotros sé que nos costa, pero hay documentación que para ubicar ciertas propiedades que está inclusive en León, nos din León, ciudad de Galicia. Así, literalmente. León, ciudad de Galicia. Y es normal porque era Galaecia romana. Era Galaecia romana. Ven, cara a Portugal. Cara a Portugal iban los Castro porque es normal. Claro, está, Galicia é un país volcado cara ao Atlántico e a saída normal de Galicia cara ao Atlántico. E a partir do século XIV hai unha burguesía galega que ten grandes intereses atlánticos. Que é o que permite que Galicia no século XIV e no século XV acade un importante nivel económico? A exportación de peixe, como supoño que xa todo o mundo sabrá, a exportación de peixe e a exportación de viño. Saían polos portos da Coruña e Pontevedra. O peixe cara ao Mediterráneo, o viño cara o canal, cara Inglaterra, Flandes. A saída normal do tráfico galego era por aí. Outro era polo camiño de Santiago, polo camiño francés. Pero é sabido que os camiños de terra, na Idade Media, soportan un tráfico, un tránsito económico moito menor. Era moi costoso, moi difícil e moi lento transportar por terra, por aqueles camiños, mentras que un barco de aquí a Inglaterra iba con suma facilidade. De aquí non, pero Coruño de Pontevedra, iban con suma facilidade a Inglaterra, naturalmente, e viñan tamén con moita facilidade, ou polo Mediterráneo había. Eso está claramente documentado, non hai que darle máis voltas. É a saída normal. Entón, o que comprobamos, é moi interesante, que a mediados do século XIV hai unha coincidencia de intereses dunha burguesía urbana que tamén choca cos bispos, por unha razón moi simple, porque os bispos son os señores feudais da cidade. Quén é o señor feudal de Ourense? O bispo de Ourense, pero hai unha burguesía. Esa burguesía choca co señor feudal. Por lo tanto, ese enfrentamento que teñen os condes contra os bispos tamén o comparten os burgueses das cidades, os concellos. Os concellos queren sacudirse o señorío episcopal e queren crear unha situación que chama situación de reguengo, un estado de reguengo que é dependencia directa do rei. Non queremos intermediarios feudais, queremos o rei. Por lo tanto, aí vai unha coincidencia. Esta burguesía sabe que o camiño económico normal é cara ao Atlántico, e o Atlántico, vamos a facer unha composición xeográfica, o Atlántico no século XIV é portugués e inglés. Portugués e inglés. Fernando Ruiz de Castro vai morrer, se nos di na documentación, que morreu e que estará ali enterrado. Eu estuve mirando aquelo, tratando de localizar a tumba, non ten inscripción ninguna, é imposible, pero se di que está, e algún historiador pensou que había unha equivocación dos textos, se di que está enterrado en Bayona de Inglaterra. Bayona de Inglaterra. Claro, que Bayona é esta de Inglaterra? Pois é a Bayona da Aquitania, a Bayona do País Vasco francés. E alguén dixo, está claro que este non sabía moita xeografía, tiña que ser Bayona de Francia, pero non esquezamos que no século XIV, en plena guerra dos 100 anos, toda a costa francesa e inglesa, toda a costa desde Aquitania ata Normandía, depende do rei de Inglaterra, territorio de soberanía inglesa. Por tanto, todo o Atlántico, en canto abandonabas a costa de Galicia, entrabas nunhas augas que estaban dominadas por Inglaterra e por Portugal. Pois os Castro van a tratar de establecer unha alianza con Portugal e, de rebote, unha alianza con Inglaterra. A alianza con Portugal, pois na alianza con Portugal entendes agora moi ben o papel que tivo Inés de Castro casándose co futuro rei de Portugal, Pedro. Non se tratou dunha simple aventura amorosa, ni se tratou dunha casualidade, senón que hai aí todo un pouso histórico e un pouso de interese. Son todo bodas de interese político, naturalmente. A boda de Xoana de Castro con Pedro I, moi amorosa non debía ser porque só durou unha noite. Esta outra de Inés de Castro con Pedro sí que debe ser moi intensa a raíz de todo o que aconteceu despois, do asesinato, da venganza e tal. Pero o contexto político é este. É intentar establecer unha alianza dos condes galegos coa propia realeza portuguesa. Isto vai dar lugar a que unha vez que Pedro I é asesinado, os Castro non acepten ao Trastámara, ao usurpador. O usurpador vai ser rápidamente rei en Castela. Vai ser Enrique II de Trastámara, que en 1369 é rei de Castela. Pero en Galicia prácticamente non vai reinar nunca, porque aquí non vai ser admitido. E entón, que se fai? Pois o que fan os Castro e outros nobres do seu entorno, Xoán Fernández de Andeiro, por exemplo, e algún outro, o que fan é chamar o propio rei de Portugal dese momento para que tome posesión de Galicia. Entón, o rei de Portugal dese momento, xa morto anterior, tal Fernando I, asistimos a un capítulo muy interesante y muy desconocido, que en 1370 o rey de Portugal entra por Galicia adiante sin oposición ninguna, percorre toda Galicia de sur a norte y va a ser aceptado como rey de Galicia. Eso digamos que sería a culminación de toda esta política dos Castro. Como é sabido, os Trastámara acaban impoñéndose, acaban reinando, e entón, despois destas tentativas dos Castro, finalmente, hai que aceptar a derrota. O propio Fernando Ruiz de Castro ten que marchar, se marcha para Bayona, vai cos ingleses, portugueses, ingleses, marcha para lá, morre fora, non volve nunca máis, e é a ruína da familia dos Castro. A finales do século XIV, a familia dos Castro, condes de Lemos, desaparecen da historia, e aquí establecese a dinastía dos Trastámara. Que consecuencias ten isto para Galicia? Nese momento ten consecuencias graves, graves. Resumindoas, unha gran aristocracia galega desaparece de escena, e aparecen outros nobres de menor rango que van a medrar a sombra dos Trastámara. En realidad, todos os nobres que nos coñecemos hoxe en Galicia, se hoxe houvese que decir, a ver, casas nobres galegas, son casas nobres moi recentes. Non son nin os Castro, nin os Traba, que se remontarían ao século XIII, XII, ou incluso antes. Os que nos coñecemos, o Sarmento, o Ulloa, en fin, calquera, o Sotomayor, os Andrade, todos estes son un cúmulo de nobres de segunda fila que unha vez que se desaloxa a esta gran nobreza condal dos Castro e os que estaban con él, unha vez que se desaloxa estes outros, como xogaron a baza dos Trastámara, ocupan agora o seu lugar e empezan a medrar, e empezan a medrar dunha maneira inclusive, pois, moi desorganizada e moi tumultuosa. Van a ser nobres moi violentos porque teñen que construir patrimonios de pronto en pouco tempo, e entón empeza todo este tipo de nobres que no século XV van a ser denominados malfeitores porque van a desenvolver unha violencia moi grande. Así remata o século XIV. O século XIV, por tanto, é un gran fracaso dunha alternativa galega de aproximación a Portugal, de aproximación a Inglaterra, de manter o legitimismo na coroa e de tratar de reducir o gran poder que tiña o clero. Polo contrario, cos Trastámara, o que imos a ver é que o poder do clero faixe un nímodo en Galicia, os bispos e o arcebispo, ata que cheguemos a gran figura de Fonseca, van a ter un poder incontestado en Galicia. A esperanza que tiñan as cidades de sacudirse de alguna maneira o poder dos señores tamén desaparece. Aquí temos en Ourense un exemplo que é bastante, bastante gráfico, e é que aquí había un castelo, en Ourense tiña un castelo, Castelo Ramiro, Castelo Ramiro quedará na Carballeira, ou se queda o monte, o monte do castelo, chamalle precisamente, ali queda monte, sí, monte do castelo, Castelo Ramiro, ali estaba o castelo. Este castelo foi sempre, era un castelo do bispo, foi sempre un símbolo da opresión episcopal. A finais do século XIV, en tempos estes, os tempos de Pedro I, dos Castro, ese castelo foi derrocado polos cidadáns de Ourense, tiraron o castelo. E a finais do século XIV, moi simbólicamente, os Trastámara obriganlle o Concello de Ourense a reconstruir o castelo e poñelo de novo en mans do bispo. Os bispos son os triunfantes, acaban de triunfar. Temos, por tanto, un señorío eclesiástico moi forte. Así remata o século XIV. Isto ten consecuencias culturais tamén. Supoño que todo o mundo sabe que o século XIV foi un século no terreo económico de grave crise, a crise moi profunda, e entón ten consecuencias de tipo cultural. Prácticamente podemos decir que a gran literatura medieval galega desaparece no século XIV, as cantigas, os cancioneiros, extínguense, en ese sentido, porque toda Galicia entra nunha crise. Galicia cae nunha crise moi profunda, economicamente tamén. Pero o sorprendente é que 100 anos despois de todo isto, volvemos a topar unha situación que é relativamente parecida. E é que, de novo, o comercio de exportación de peixe e de viño se reactivou polo Atlántico, estás exportando de novo cara a Inglaterra e cara ao Mediterráneo, e volve a haber reis que, aínda que son da dinastía Trastámara, son reis que agora volven a ter a idea de concentrar o poder político e de reducir o poder das grandes aristocracias. Teñen tamén esa intención. Fundamentalmente quedémonos coa figura de Enrique IV, o impotente. Que saberemos por que chamaron o impotente. Non sei se o era ou non era, pero por que o chaman, este sí que está claro. E que quere Enrique IV? Pois Enrique IV vai levar adiante unha política con certos ministros que ten, un deles chamase Beltrán de la Cueva, pois con un certos ministros que ten, vai a intentar concentrar o poder e cortar as alas da gran aristocracia. E para isto, volve a topar aliados en Galicia como en ningún outro sitio, porque hai que decir que o aliado que tivo Pedro I en Galicia, que foi Fernando Ruiz de Castro, non tivo outro igual en ninguna parte. Únicamente en Galicia tivo problemas o Trastámara. En Galicia o Trastámara non pudo ocupar o poder durante décadas. Porque, bueno, pois agora, no século XV, Enrique IV vai a topar tamén precisamente en Galicia un gran poder que vai a apoiar a súa política de concentración política, a súa política de concentración de poder. E quen é? Neste caso xa non son condes, porque os condes galegos son estes recén chegados, estes condes galegos son absolutamente refeudalizadores. Atópase coas cidades, os concellos. Os concellos queren sacudirse o poder da aristocracia de novo. Esta vez non hai unha gran figura dun gran conde aliado deles, o teñen que facer pola súa conta. Polo contrario, os bispos e estes novos nobres que hai están en contra tamén de Enrique IV, igual que estuveron aqueles outros contra Pedro I, están en contra porque non aceptan ningún recorte nos seus privilexios. Hai sempre uns grupos, unhas clases poderosas que non queren nunca, ao longo da historia, non queren ningún recorte dos privilexios. Entón están absolutamente en contra de Enrique IV, como antes estuveron en contra de Pedro I. E igual que aqueles se sublevaron contra Pedro I e lle montaron todo tinglado de cruel para darlle unha cobertura aceptable a súa rebelión, os de agora tamén se sublevan e empezou unha guerra civil contra Enrique IV. Enrique IV non ten capacidade ninguna de opoñerse a toda esta nobreza rebelde. Esta nobreza rebelde tamén lle presenta un candidato ao trono para desbancalo. Daquela era un irmán, un medio irmán de Pedro I, que foi Enrique de Trastámara, e ora é outro medio irmán, todos tiñan medios irmáns, era un medio irmán de Enrique IV, un señor que se chama Afonso. Ben, os nobres colocan a Afonso de rei. Enrique IV, lóxicamente, non acepta, claro. Era un auténtico golpe de Estado contra él. Non ten forza, a única forza que ten vai ser en Galicia. Son as cidades, os concellos, que crean unhas organizacións que son as irmandades. As irmandades realmente son organizacións populares nas cidades que se crean para apoyar o rei. Teñen o mesmo programa legitimista que os de Castro tiveran 100 anos antes. Van a apoyar a Enrique IV. E entón, efectivamente, mentras que en Castela os rebeldes contra Enrique IV triunfan rápidamente, en Galicia non triunfan. Non triunfan porque todas as cidades están fortemente armadas, levantan unha cantidade moi importante de homes, que son os chamados irmandiños, daquela non chaman irmandiños, chaman os irmáns ou as irmandades, e estas irmandades levan adiante un programa de ocupación de todas as fortalezas. Lanzan un ultimátum aos nobres, que é o seguinte, é curioso porque, isto é chamativo porque imos a toparnos con algo na documentación que nos desorienta, e é que moitos nobres galegos son irmandiños. Non se entende por que son irmandiños. Pois claro, porque as irmandades e o propio rei obriga a todos os nobres e todos vos tendes que entrar nesta alianza. Tendes que entrar todos nas irmandades. E os vosos castelos tendes que poñelos a disposición de irmandade. Entón, os nobres galegos non son capaces de resistirse a eso e inicialmente aceptan, entran pola forza na irmandade e lle entregan os castelos aos irmandiños. Acto seguido, os irmandiños destruen os castelos todos de Galicia, como é sabido. Entón, de novo Ourense, a mediados do 14, destrúese o Castelo Ramiro e despois, unha vez que os castros son derrotados, lle obriga un concello a volver a levantar o castelo. Os irmandiños agora, 1467, volven a destruir o Castelo Ramiro. O xa non existe, non se volveu a levantar. O Castelo Ramiro quedou desde 1477 tirado para sempre. Hubo ruínas ata hai pouco tempo e os índase xa por ali vense. Vense partes dos muros, algo queda moi descoñecido. Eu recomendo a todos unha visita ao monte, porque unha parase magnífica de vista paisaxística sobre a cidade de Ourense e todos os arredores. Os castelos están moi ben situados. Ali hai uns restos arqueolóxicos totalmente desaproveitados, mellor que non vaya moita xente, claro, mellor que non vaya, porque non hai ninguna preocupación por mantelos. E logo ten unha parte elevada donde construíron un depósito de auga, destruindo os últimos restos que había do castelo, destruíron, nos anos 50, creo, se construíron un depósito. Ese depósito ten a ventaxa de que ten unha gran plataforma arriba, e desde esa plataforma de arriba estás na cima do monte e tes unha vista inmellorable, unha vista paisaxística. Queda, polo tanto, además moi cerca de Ourense, moi cerca da cidade, vais caminhando perfectamente, é un paseo. Todo contorno, un contorno arqueolóxico paisaxístico, non sei se tan bonito tal como o Castro de San Tomé, que tamén combina as ruínas arqueolóxicas romano castrexas con todo aquel entorno de vegetación mediterránea que se dá exclusivamente na zona de Ourense, non? Bueno, pois ali tamén piñeros mansos, moi, moi bonito. O castelo foi derruído polos inmandiños, desde logo non se volveu a levantar. Pois ben, a Revolución Irmandiña ofrece esta peculiaridade de ser un levantamento hacia adi. E aquí creo que, ainda que xa está dito de moitas veces, quizás hai que repetirlo, hai que romper un mito. A idea tradicional que se repite é que o momento das Irmandades foi unha rebelión de campesinos contra os nobres. E en realidad non foi eso. O momento irmandiño é un momento urbano, profundamente urbano. As Irmandades son urbanas. Hai unha conexión estreita, mesmo humana, entre os concellos e as Irmandades. E os cargos máximos dos concellos atopamos, descubrimos que son os cargos máximos das Irmandades tamén. As Irmandades son organizacións urbanas que despois se estenden por toda a xeografía galega e tamén polo campo, naturalmente, pero a dirección é urbana, que en forma as Irmandades non é o campesinado, son os burgueses, e os mandos máximos das Irmandades son tamén burgueses. Ben, estas Irmandades actúan dunha maneira, claro, eles defenden o rei. Non hai que pensar en absoluto nun movimento revolucionario a bella usanza, pensando que era un movimento subversivo que se levanta contra os nobres e nada. Non, as Irmandades son movimentos legais, están ratificados polo monarca, o monarca lles dá autorización para formarse e o monarca lles dá autorización para tirar todos os castelos, porque os castelos son dos enemigos do rei, claro está. Entón, lles autoriza primero que ocupen os castelos e depois que os tiren. Non hubo, polo tanto, rebelión violenta dos irmandiños, non hai un movimento de batallas e de conquistas, nin hai asaltos de castelos. Pudo haber algún, que hai de todo, pero excepcional. Os castelos foron ocupados e derrocados, pero non foron asaltados. O mellor documento de como se fixo temos en Ourense tamén. Era o día, non sei, canto de abril de 1467, en abril de 1467, a Irmandade e o Concello reúnen a toda a poboación de Ourense por pregón. Hai un pregón na cidade e reúnen a todos. E unha vez reunidos, lles dan orden de que acudan todos ao Castelo Ramiro para tirálo. Entón vai toda a poboación de Ourense, algúns non querían ir, pero van por medo, e logo se encargan de ir ao notario a levantar testemunho notarial. Mira que eu fun, pero fun algún coengo da catedral, claro, lle vai tirar o castelo obispo, non está moi ben visto. Entón vai ao notario e é todo un momento moi legal, asombrosamente legal. Van ali e tiran o castelo sin asaltalo, porque o castelo xa previamente o tiñan no seu poder. Previamente houbera unha ceremonia de pleito e homenaxe e o obispo tivo que entregarlle o castelo á cidade, porque así ordenou o rei. Entón o castelo está en poder. Efectivamente, pode ser o caso de algún nobre ou de algún cabaleiro que non hubiera querido entregar algún castelo en Galicia. Pudo haber de todo e, a mellor, ese castelo foi asaltado. Este é o primeiro momento. Por tanto, o triunfo das Irmandades é rápido. Fanse de inmediato co control de toda Galicia e os nobres escapan, incluído o arcebispo de Santiago, que escapa para Portugal. Entón, hai un triunfo. Como acaba todo o tinglado? Pois o tinglado acaba mal, claro está. Por qué? Pois porque a nobreza acaba obrigando ao propio rei Enrique IV a capitular, porque os partidarios de Enrique IV só triunfaron en Galicia, pero en Castela, León, Andalucía triunfaron os outros. Por certo que triunfaron, pero o candidato que tiñan, ese irmán do rei, morreu. Entón fan un trato con Enrique IV nos seguintes términos: o candidato que temos morreunos, polo tanto non temos rei para poñer, deixámoste a ti, aceptámoste a ti como rei ata que morras, pensamos que morrerás pronto, que é un home enfermizo. Viviulles 8 anos máis ainda. Pero bueno, aceptámoste a ti como rei, pero cando ti morras temos un candidato favorable á nobreza, e ese candidato é a tua irmá, a tua media irmá, que era irmán teira do que acaba de morrer. Esa irmá Isabela Católica. Isabela Católica accede así ao trono. Isabela Católica non é a filla do rei anterior, é a irmá, media irmá. Claro, como accede Isabela Católica ao trono? Porque hai que manter as formas. Cando lle deron o golpe a Pedro I, puseron o seu irmán. A liña dinástica continuaba. E ademais, como a Pedro I o asesinaron, pois estaba a rei morto, rei posto. Pero aquí o rei De momento está vivo e Yedín, este rei tiene unha filla, pero non queren a filla. A filla leva unha liña política semellante ao pai e orientada cara a Portugal, mentres que a súa irmá leva unha liña política moito máis feudalizadora e orientada a Aragón. Vai casar en contra do que quería o rei, vai casar Isabel, vai casar con Fernando de Aragón. Casou de tapadillo, ou escondidas momentaneamente, porque senón ia ser desertada. Ben, como se pode facer a maniobra de que Enrique IV deserde a súa propia filla, que ten que ser forzosamente a súa sucesora, e lle pasa a coroa a irmá como queren os nobres? Isto chama o pacto dos toros de Guisando. Establecese ali en Ávila este pacto para asegurarse a nobreza. Claro, o gran valedor da irmá en Galicia é Fonseca. Fonseca, o arcebispo Fonseca, é o que abandeira en Galicia esta solución. Como se pode facer? Pois é moi fácil, non? Dicindolle que non ten filla ninguna. Por que te vai ser herdeira a tua irmá e non a tua filla? Porque ti non tes filla ninguna. Tiña unha filla, chamase Xoana. E se ten unha filla, como se fai que non sexa filla? Pois non é filla túa, é filla de outro. É filla de Beltrán de la Cueva, o teu segundo de a bordo, que te asogou coa tua muller. Entón é filla da tua muller, pero non túa. Túa non, porque ti és impotente. Ti non podes ter fillos que és impotente. Entón se establece a lenda de que Enrique IV non podía ter fillos porque era impotente. Polo tanto, Xoana non era filla súa, era filla de outro. Entón non había realmente destronamento ningún. Neste momento, a subida ao trono de Isabela Católica é unha subida legal, porque sería ela a verdadeira herdeira, xa que a outra non era filla del, e obrigan ao pobre Enrique IV a ser, era un home sin carácter ningún, sin carácter ningún. Marañón, o doutor Marañón, fixe un estudo médico psicolóxico, estaba moi en boga naqueles anos do biolixicismo este que había nos anos 30 e todas aquelas cousas dos fascistas, non? Que pensaban que pola forma, máis ou menos polos rasgos físicos externos dunha persoa, se podían sacar moitas conclusións. Entre outras, por exemplo, se un delincuente, se vai ser delincuente ou non vai ser delincuente, non? É sabido. Entón, de Enrique IV, a partir dos retratos que hai de Enrique IV, que son moi fiéis, e tamén, certamente, de algúns testemunhos documentais, Marañón chega á conclusión de que non hai ningunha base lógica para asegurar que Enrique IV era impotente. Que era un home que podía ter algún tipo de disfunción sexual, que non era sexualmente da norma, non era moi normal, pero que tampouco se podía decir en absoluto que fora impotente, que todo isto unha montaxe para quedar. Bueno, ao fin de contas a montaxe non valeu de nada, porque inda que xeralmente a historia de España non lhe gusta decilo, no momento previo á morte, Enrique IV recoñece a súa filla, a recoñece e a deixa de herdeira. Isabel a Católica, para subir ao trono, ten que desenvolver unha guerra contra Xoana. Xoana, que a historia pasou como Juana la Beltraneja, claro. Juana la Beltraneja, filla de Beltrán, non filla do seu pai. Muy ben, esta capitulación de Enrique IV, que chega inclusive a admitir ante os nobres que a súa filla non é filla súa, que houve unha infidelidade por parte da muller e que, polo tanto, vai a deserdar a filla, porque inicialmente en 1468 a acepta, despois en 1474, que cando morre, antes de morrer, dá volta atrás a todo, pero inicialmente acepta, isto deixa desautorizada completamente a Irmandade en Galicia. A Irmandade en Galicia loitaba en favor do rei, pero agora o rei acaba de dar marcha atrás, acaba de ceder ante os nobres. Isto quítalle todo o gran apoio de legitimismo que tiña a Irmandade en Galicia. E a partir de aquí a Irmandade se derrumba. Por qué? Porque a Irmandade era moi interclasista, había moitos sectores implicados na Irmandade, e agora, unha vez que o rei deixa orfa de xustificación legal a Irmandade, dentro da propia Irmandade, empeza a ver, isto nos di Vasco da Ponte, lendo Vasco da Ponte podemos chegar a entrever isto, dentro da propia Irmandade empezase a producir unha serie de conflitos internos. Mentras que uns sectores, fundamentais cidades, queren manter o seu programa ato final, moitos fidalgos que están metidos na Irmandade queren dar marcha atrás, isto xa non se pode manter. Entón, a Irmandade empeza a virse abaixo e é o que propicia que un ano despois, en 1469, un ano despois, a propia nobreza se sinta en condicións de entrar violentamente en Galicia. Entón, sí que hai batallas. Entón os nobres volven uns desde Castela e sobre todo a ofensiva principal ven desde Portugal. Desde ali ven o que se vai convertir en cabeza da restitución dos dereitos aristocráticos, que Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Sotomayor, que logo vai xogar un papel interesante tamén, do que nesa non imos entrar, pero neses momentos Pedro Álvarez de Sotomayor é o gran abandeirado da nobreza, é o que reuniu tropas en Portugal, ele está realmente afincado en Portugal, vai recibir o título de conde de Camiña en Portugal, casou con unha portuguesa precisamente, e entón a monarquía portuguesa vai poñer as ordes de Pedro Madruga, tropas, artillería, etcétera, etcétera, e moi ben pertrechados os nobres volven a Galicia. Pero ollo, a reconquista, a recuperación do poder aristocrático en Galicia contra as irmandades non se pode explicar tampouco fora deste contexto político de que acaba de acontecer na monarquía, como Enrique IV acaba de capitular entre os nobres. Eu creo que hai na interpretación das irmandades hai dous erros importantes. Un, os que intentan explicar a irmandade exclusivamente como un movimento que se dá únicamente en Galicia, desde as propias coordenadas sociopolíticas de Galicia. Non, porque Galicia, claro, móvese nun contexto político que comparte con León y Castela, e o rei é rei de Castela. E logo ten habido outro, que foi sempre interpretación máis de dereitas, máis afín ás dereitas, e é que só queren explicar as irmandades como un capítulo da Guerra Civil de Enrique IV en Castela. Tampouco ten explicación así, naturalmente. É dicir, o momento das irmandades é un momento claramente galego, un movimento nacional galego, pero que hai que explicarlo dentro dun contexto xeral, dentro dun contexto que se dá na coroa, naturalmente. Ben, por tanto, resumo e remato xa, dos momentos separados por 100 anos, pero nos que hai grandes concomitancias. A concomitancia de sectores hexemónicos en Galicia, primeiro os condes, despois as cidades, que intentan establecer un proxecto puramente galego, e ademais un proxecto que poña en cuestión o gran señorío feudal da Igrexa, e dous proxectos tamén que fracasaron. E, como última característica, queremos entrar, en ambos proxectos se observa sempre un gran aproximación tamén a Portugal, moito máis grande no século XIV. No século XIV xogouse un papel internacional moi interesante, no século XV menos, pero tamén se vai desenvolver esta concomitancia con Portugal. Ben, pola miña parte, creo que cumprín co tempo, e para non aburrilos máis despois destas dúas pinceladas, pois paro, e se hai coloquio e preguntas, pois estupendo. Moitas gracias.